نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله ما ضاق امر الا وفرجه الله صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم پیارے بھائیوں آج جس موضوع پر ہم گفتگو سماعت کریں گے اس موضوع کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم و شان علم عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا جو اسلوب ہے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پر ایمان لایا جائے اور قرآن پاک کی اس طرح تشریح نہ کی جائے کہ ایک آیت کی اس طرح تشریح ہو کہ ایک ایسا عقیدہ بن جائے کہ دوسری آیت کا انکار ہو جائے. اس طرح قرآن کی تشریح نہ کی جائے کیونکہ اگر ایک آیت کی تشریح اس طرح کر دی جائے کہ ایک ایسا عقیدہ بن جائے جو عقیدہ دوسری آیت سے ٹکراتا ہو تو پھر اس صورت میں دوسری آیت کا انکار ہوگا اور انکار قرآن کی کسی بھی آیت کا وہ کفر ہے. پچھلی قومیں بھی یعنی مسلمانوں کے وہ گروہ جو مسلمان کہلاتے تھے لیکن تباہ ہوئے اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک آیت پر وہ ایمان لائے اور اس کا غلط مفہوم پیش کیا. تو اس طرح ہوا یہ کہ دوسری آیت کا خود بخود انکار ہو گیا. مثلا ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ. یہ قدریہ جو فرقہ تھا یہ تقدیر کا منکر تھا اور صحابہ کرام کے دور میں یہ پیدا ہوا. یہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے اور اپنے دعوے پر دلیل قرآن کی اس آیت کو پیش کرتے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57-57 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یہ آیت کا ترجمہ ہے لیکن یہ لوگ اس کی تشریح اس طرح کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تقدیر کسی چیز کا نام نہیں ہے, سب کچھ انسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تقدیر میں مقرر نہیں کی. اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے. بچہ بچہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جب یاد کرتا ہے تو اس میں بچے کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. حدیث پاک بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہوں گے. لیکن وہ اس آیت کو بھول جاتے ہیں، سورہ صافات آیت نمبر 37، سورہ صافات آیت نمبر 96، اس کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں ہے واللہ خلقکم وما تعملون، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری تقدیر کو بھی پیدا کیا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آیت کو مانا اور دوسری آیت کا انہوں نے انکار کر دیا. ایسا کیوں ہوا کہ ایک آیت کی غلط تشریح کر کے غلط عقیدہ بنا لیا. ایک فرقہ ہے جبریہ، یہ فرقہ بھی صحابہ کرام و تابعین کے دور میں پیدا ہو گیا. اس فرقے کا عقیدہ یہ تھا، جبریہ جبر سے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جیسے ایک پتھر ہے، پتھر کو آپ ٹھوکر مارے تو چلتا ہے، آپ روک دیں تو رک جاتا ہے. تو انسان بالکل بے بس ہے اور مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کہتے تھے کہ ہم گناہ کرنے میں بھی مجبور ہیں، اگر گناہ کیے ہیں تو ہم مجبور ہیں، کیونکہ گناہ سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو ایک پتھر کی طرح ہے. اور وہ دلیل میں اس آیت کریمہ کو پیش کرتے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو کہتے دیکھو قرآن میں ہے کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم گناہ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کی آیت کی غلط تشریح کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا ان کا نقصان ہو گیا. اور انہوں نے اپنے فرقے کا نام جبریہ رکھا، جبریہ جبر سے. تو کہتے تھے ہم پر جبر ہے، ہم نیکی کرنے میں اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو مجبور ہو کر کرتے ہیں، کہ جس طرح پتھر کو دھکا لگتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے لڑکنے پر، تو ایسے ہی نیکی کرنے میں بھی ہم مجبور ہیں اور گناہ کرنے میں مجبور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اس سے کیا ہوا، ان تمام آیتوں کو، ان تمام آیتوں کا گویا کہ انکار ہو گیا جس میں قرآن نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا. تو اگر یہ مجبور ہیں اور ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پتھر کی مانند ہیں، تو پھر کس کرتوت کی سزا دی جائے گی؟ سورہ انعام آیت نمبر 146 کا، اور ایسی کئی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا. ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، یہ ہم نے حال میں مکان، جب بھی کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، تو سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اگر مجمع سنے تو مجمع سے کوئی ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا. تو کس طرح جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ، بولیں یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. اس کے معنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. اور پھر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تیری اور میری مغفرت فرمائے، تمہاری اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. ذالک جزیناہم بغی، یہ ہم نے ان کی بغاوت کی سزا دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں. تو انہوں نے گویا کہ اس آیت کا انکار کر دیا، کیونکہ ایک آیت کی غلط تشریح کی. تو اب سوال یہ ہے کہ جب انسان مجبور ہے اور پتھر کی طرح ہے تو پھر کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ کیوں ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں جہنم میں ڈالا؟ انسان کا تو پھر کوئی کرتوت ہوا ہی نہیں. خارجی وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اگر کبیرہ گناہ کر لے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہگار مسلمان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور وہ کس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے؟ سورہ انفطار آیت نمبر 14، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک گناہگار ضرور جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ اس دن جہنم داخل ہوں گے. تو اس آیت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس آیت کی وہ جو یہ تشریح کرتے تھے کہ گناہگار جو جہنم میں جائیں گے کبھی بھی جہنم سے نکل نہ سکیں گے، یہ تشریح غلط کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ اللہ چاہے تب بھی بخش نہیں سکتا، اللہ نہیں بخشے گا ان کو، تو یہ بھی تشریح غلط کرتے تھے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جتنا بھی گناہگار ہو اگر مسلمان ہے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تعالی چاہے تو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے، اور چاہے تو جہنم میں ڈالے، جہنم میں سزا پا کر پھر اسے دوبارہ جنت میں ڈال دے گا. تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. تو گویا کہ وہ ان تمام آیتوں کا انکار کرتے تھے جن میں قرآن میں یہ موجود ہے کہ مسلمان بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس نے شرک اور کفر کیا اور شرک اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا. ایک فرقہ مرجیہ گزرا، وہ خارجیوں کی بالکل اپوزٹ تھے. خارجی کہتے تھے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل دونوں ضروری ہے، اور کسی نے گناہ کیے ہیں اور بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اور مرجیہ کہتے تھے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ. تو وہ کہتے تھے نماز روزہ کوئی بھی فرض نہیں. اور وہ کس آیت کو دلیل بناتے تھے؟ سورہ زمر آیت نمبر 53، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک سارے گناہ بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کو پڑھ کے وہ تشریح غلط کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ نماز کی ضرورت، نہ حج کی، نہ روزے کی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، صرف کلمہ پڑھو اور جاؤ جنت میں. قرآن میں بھی یہی ہے اور کہتے کہ حدیث میں بھی یہی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اب انہوں نے اس آیت کی غلط تشریح سے غلط عقیدہ بنا لیا. نتیجہ کیا ہوا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 123 کا گویا کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور ایسی کئی آیتوں کا انکار کیا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کرے گا اسے اس گناہ کی سزا دی جائے گی. تو اگر صرف ایمان کافی ہے اور گناہوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر اس آیت کا کیا جواب ہے؟ تو خلاصہ کیا ہوا کامیاب وہ ہے جو پورے قرآن پر ایمان رکھے اور کسی آیت کی ایسی تشریح نہ کرے کہ جس سے قرآن کی دوسری آیتوں کا انکار ہو جائے۔ تو یہ جو مسئلہ علم کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو علم عطا فرمایا، پوشیدہ علم بھی عطا فرمایا اور ظاہری علم بھی عطا فرمایا، علم غیب بھی عطا فرمایا اور علم شہادت بھی عطا فرمایا، اس مسئلے میں بھی بہت سے لوگوں کو سمجھنے میں خطا ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت کریمہ ہے، سورہ نمل آیت نمبر 65، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، آپ فرما دیجئے کہ آسمان و زمین میں جتنے ہیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، آیت بھی برحق ہے، ترجمہ بھی سچا ہے، لیکن پھر جو اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے اور اللہ نے کسی کو بھی غیب کی کوئی بات نہیں بتائی، تو یہ تشریح کرنے سے ہوتا پتہ کیا ہے، قرآن کی ان آیتوں کا انکار لازم آتا ہے، انسان ان قرآن کی آیتوں کا منکر بن جاتا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ دیکھیں، آیت کا مفہوم تو یہ تھا کہ ذاتی طور پر غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا، یہ مفہوم تھا، لیکن بعض لوگوں نے سمجھنے میں غلطی کی اور مفہوم کیا کر دیا، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور اللہ کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دیتا، یہ کر دیا انہوں نے۔ اس میں کافی طرح سے خطا ہوئی، ایک تو خطا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی توہین و بے ادبی ہوئی، کیونکہ کسی کے متعلق کہا جائے کہ اس کے پاس بہت خزانہ ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں دیتا، تو یہ اس کے کنجوس ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اجود ثم انا اجود، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دینے والا اللہ ہے اور اس کے بعد میں دینے والا ہوں، اس کے بعد میں سخی ہوں، میں جود و سخاوت کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توہین و بے ادبی ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے پاس غیب کا خزانہ ہے لیکن ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں دیتا، اپنے پیاروں کو بھی نہیں دیتا، تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک کہنے والا اللہ تعالیٰ کو بخیل اور کنجوس کہہ رہا ہے، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دیا، تو قرآن کی کئی آیتوں کا وہ منکر ہو گیا جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ غیب کے خزانے اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جو قرآن کا منکر ہو، آپ بتائیے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کافر کہتے ہیں، تو اس کا ایمان برباد ہوا۔ اب دیکھیں کتنی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو غیب کا علم جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا ہے اور اپنے پیاروں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سخی کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے، سخی اسے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کے در سے وابستہ ہو گئے اللہ والے، اللہ انہیں ہر قسم کے خزانے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول، غیب کا جاننے والا، غیب کا علم صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو دیتا ہے. دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 179، وما کان اللہ لیتلیعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالی غیب کا علم عام لوگوں کو نہیں دیتا، اپنے رسولوں کو چنتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. سورہ تکویر آیت نمبر 24، وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. پر کسی کے متعلق کہا جائے فلاں آدمی خزانہ تقسیم کرنے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے پاس خزانہ بھی ہے اور وہ تقسیم بھی کرتا ہے. تو قرآن فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کے خزانے بھی ہیں اور آپ اپنے پیاروں میں غیب کے خزانے تقسیم بھی فرماتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب بتائیے قرآن کی صریح آیتیں موجود ہیں اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ ماں سے مراد یہ ہے کہ اولین اور آخرین کی ساری باتیں جو حضور نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ وہ آپ کو سکھا دی. وکان فضل اللہ علیک عظیما، بات علم کی ہو رہی ہے، بات علم کی ہو رہی ہے، اور آگے فرمایا آپ کو سب کچھ سکھا دیا اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ سکھایا ہی نہیں، غیب کا ایک ذرہ بھی نہیں دیا، یا دیا تو چند باتیں دیں، تو سوال یہ ہے کہ کوئی سخی سخاوت کرے اور ایک روپیہ دے دے اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے بڑا فضل کیا؟ تو ذرا سوچیں کہ وہ رب جو پوری کائنات پوری زمین کو فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، اتنی بڑی زمین اور اس زمین کی ساری نعمتیں، یہ درخت، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ اناج، یہ پانی کی نعمت، یہ پہاڑوں کی نعمت، یہ درختوں کی نعمت، یہ باغات کی نعمت، ساری نعمتوں کو فرماتا ہے سب یہ قلیل ہے. تو جو اتنی ساری نعمتوں کو قلیل فرماتا ہے وہ اپنے محبوب پر اپنے فضل کو عظیم فرماتا ہے. اور کون سے فضل کو؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو علم کا فضل ہے، جو آپ پر عطا کا فضل ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو بے حساب علم بھی عطا کیا اور طاقت اور تصرف بھی عطا فرمائے. سورہ یوسف آیت نمبر 102، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے غیب کا علم کچھ بھی کسی کو نہیں دیا، تو قرآن تو کیا فرماتا ہے سورہ یوسف میں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اور اسی طرح اور کئی مقامات ہیں. تو اب اگر کوئی شخص وہ پہلی آیت کہ آسمان و زمین میں جتنے ہیں وہ غیب نہیں جانتے صرف اللہ جانتا ہے، اس آیت کی اگر یہ تشریح کر دے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کئی آیتوں کا انکار ہوگا اور ایسا شخص اسلام سے باہر ہو جائے گا. تو اس مسئلے میں بھی لوگوں سے اتنی بڑی خطا ہو گئی اور لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا نہیں. اچھا پھر سوال یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم نہیں دیا، تو اس سے پوچھئے، بندہ اس سے پوچھے کہ جنت کا علم ہمیں کیسے ملا؟ سرکار کے صدقے میں. جہنم کا علم، قبر و آخرت کا علم، میدان محشر کا علم، قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، میدان قیامت میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں غیب ہی تو ہیں جو ہمیں رسول اللہ نے بتائیں۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم نہیں دیا تو حضور نے کیسے بتائیں؟ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جو محبوب کو غیب کا علم دیا، وہ غیب کا علم اور اللہ کا علم یہ مسلمان کبھی بھی برابر نہیں سمجھتے، اللہ کا علم اور رسول اللہ کا علم یہ برابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم عطائی ہے، جب یہ فرق موجود ہے تو برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، رسول اللہ کا علم اللہ کی عطا سے۔ دوسری بات، اللہ کا علم ہمیشہ سے اور رسول اللہ کا علم جب سے اللہ نے عطا کیا، دوسرا فرق۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی کا علم لامحدود ہے اور رسول اللہ کا علم اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا، وہ اللہ جانے کتنا عطا فرمایا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ 14ویں صدی میں وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 1400 سال میں قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے جو اقوال تھے ان کا خلاصہ امت کو پیش کیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ جو قرآن میں تھا، جو حدیث میں تھا، جو بزرگان دین نے لکھا تھا، وہی پیش کر دیا۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے علم کو اور رسول اللہ کے علم کو برابر سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی غلط الزام ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے کبھی بھی کسی کتاب میں، تقریباً 1000 کتابیں ہیں، یہ ہمارا چیلنج ہے کہ ان 1000 کتابوں میں ایک لائن بھی ایسی دکھا دیں کہ جہاں پر اعلی حضرت نے یہ عقیدہ بیان کیا ہو کہ اللہ کا علم اور رسول اللہ کا علم برابر ہے۔ اعلی حضرت یہی کہتے رہے کہ اللہ اور حضور کا علم برابر نہیں ہے، مگر اللہ تعالی نے اپنے محبوب پر بڑا فضل کیا ہے۔ دیکھیں، میرے سامنے یہ کتاب ہے، صحیح بخاری اور عقیدہ علم غیب، یہ اس موضوع پر ایک اچھی کتاب اور آسان کتاب ہے۔ یوں تو اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتابیں بڑی ہی اعلی ہیں، آپ نے علم غیب کے موضوع پر جو کتابیں لکھی ہیں، مثلا الدولۃ المکیہ، خالص الاعتقاد اور دیگر کتابیں، لیکن یہ کتاب انہی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور اس میں بخاری شریف کی 40 حدیثیں پیش کی گئی ہیں جس میں اس بات کا علم ہے کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ اب حضور کے فرمان کو بھی کوئی نہ مانے تو ہمارا کام دکھانا ہے، منوانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے دکھانا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ تو 40 حدیثیں ہیں، یہ صرف 40 جمع کی گئی ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں جو صرف بخاری شریف میں ایسی ہیں جس میں واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ اس کتاب میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ موجود ہے، الفتاوی ردویہ، جلد 15، صفحہ نمبر 377، 377، اور یہ کتاب آپ کو نیچے مکتبے سے مل جائے گی، صحیح بخاری اور عقیدہ علم غیب۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں بلا شبہ حق یہی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام اور ملائکہ مقربین اولین و آخرین کے مجموعہ علوم مل کر بھی علم باری تعالی سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو ایک بوند کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے ہے۔ کیا مطلب؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا علم سارے نبیوں کا علم، سارے رسولوں کا علم، سارے فرشتوں کا علم، ساری اولین و آخرین مخلوق کا علم اگر جمع ہو جائے اور اس علم کو اللہ کے علم کے سامنے رکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ آپ تصور کریں کروڑوں سمندر ہوں۔ کتنے سمندر؟ کروڑوں۔ اس وقت تو 7 سمندر ہیں، کروڑوں سمندر ہوں اور ان کے سامنے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ رکھا جائے، ایک قطرہ لیا جائے اس کو کروڑ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک قطرے کا کروڑواں حصہ کتنے سمندروں کے سامنے رکھا جائے؟ کروڑوں سمندروں کے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں سے جو نسبت ہے وہ اللہ اور مخلوق کے علم کے درمیان وہ نسبت بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے۔ تو آپ بتائیے اس کے باوجود اگر کوئی اعلی حضرت پر یہ الزام لگائے کہ وہ رسول اللہ کے علم کو اور اللہ کے علم کو برابر سمجھتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، قرآن نے یہی بیان کیا۔ تو اعلی حضرت تو کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ نہیں، سارے نبی، سارے ولی، سارے فرشتے، اولین و آخرین، ساری مخلوق کا علم جمع ہو کر بھی اللہ کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا عقیدہ ہے جو اعلی حضرت نے ایک جگہ نہیں لکھا، کئی جگہ پر لکھا ہے۔ اس کتاب میں اور بہت سارے دلائل ہیں اور اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور احادیث طیبہ بھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ بہت وسیع ہے، مگر عالم الغیب کا لفظ ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے، خصوصاً اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ صحابہ اور بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، یعنی یہ تو کہیں گے اللہ عالم الغیب ہے لیکن یہ کہنا منع ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب کا لفظ کے معنی کیا ہے؟ عالم الغیب کے معنی ہے غیب کا علم ہمیشہ سے جاننے والا، غیب کا علم ذاتی طور پر جاننے والا۔ تو غیب کا علم ہمیشہ سے جاننے والا صرف اللہ ہے، اور غیب کا علم، غیب کو ذاتی طور پر جاننے والا صرف اللہ ہے۔ تو عالم الغیب کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، یہ بات بھی ذہن نشین رہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضور کا علم پیدا ہوتے ہی یہ سارا علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے بتدریج عطا فرمایا، کیونکہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن میں جمیع علوم ہیں تو رحمان نے اپنے محبوب کو سارے علوم سکھائے۔ تو جس طرح ایک بچہ وہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے تو ایک دن میں تو نہیں بنتا، بتدریج بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم الکائنات بنا کر بھیجے گئے، ساری مخلوق کے استاد رسول اللہ ہیں، تو اس لیے مخلوق میں کوئی آپ کا استاد نہیں، آپ نے علم ڈائریکٹ اللہ تعالی سے حاصل فرمایا، یہاں تک کہ جبریل بھی صرف پیغام پہنچانے کا واسطہ ہیں، جبریل صرف پیغام پہنچانے کا واسطہ ہیں، جبریل حضور کو علم دینے والے نہیں، علم دینے والا اللہ تعالی ہے. حدیث پاک میں ہے، جبریل لے کر آئے قرآن کی آیت کاف ہا یا عین صاد، ہر حرف پر حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا، کاف تو آپ نے کہا علم تو میں نے جان لیا، تو جبریل کہنے لگے کہ کیا جانا، تو آپ نے فرمایا جو میرے رب نے مجھے سکھایا وہ میں نے جان لیا. تو آپ کا علم بتدریج، اور اس میں مسلسل اللہ تعالی نے اضافہ فرمایا، اور پھر کتنا علم رسول اللہ کو عطا فرمایا کہ ساری مخلوق کا علم مل کر بھی رسول اللہ کے علم کے سامنے ذرہ بھی نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ سمجھیے گا، ساری مخلوق کا علم مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں. اولین کا علم ہے، آخرین کا علم ہے، جنت کا علم ہے، جہنم کا علم ہے، لوح محفوظ کا علم ہے، تقدیر کا علم ہے، قلم کا علم ہے، بلکہ کائنات کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے میدان سے لے کر جنت میں جنتیوں کے داخل ہونے تک، اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک. احادیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سارا علم مجھے عطا فرمایا. اب اس پر کئی حدیثیں ہیں، تو وہ ساری حدیثیں تو پیش نہیں کی جا سکتے ہیں، صرف چند باتیں، باقی آپ اس کتاب میں سے پڑھ لیجئے گا. دیکھیں اس کتاب میں جو پہلی حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث لکھی ہے کتاب العلم میں، اور اس کا چیپٹر ہے باب الغضب فی الموعظہ والتعلیم اذا رعا ما یکرہم. حدیث کا نمبر ہے 92، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن العلائی، ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، قال حدثنا ابو اسامہ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، عن برائد، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے برائد نے روایت کیا، عن ابی بردہ، وہ کہتے ہیں کہ ابو بردہ نے بیان کیا، عن ابی موسیٰ قال، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہہا، کچھ لوگوں نے حضور سے ایسے سوالات کیے کہ حضور نے ان سوالات کو پسند نہیں کیا. کچھ منافقین آئے اور انہوں نے حضور کے علم کا امتحان لینے کے لیے سوالات کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سوال کا جواب دینا مناسب سمجھتے جواب دیتے، اور جب مناسب نہ سمجھتے تو آپ خاموشی اختیار فرما لیتے. خاموشی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جواب حکمت کے خلاف تھا، یا اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اجازت نہ تھی کہ اس کا جواب لوگوں کو دیا جائے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی سوال کرتا تو آپ خاموشی اختیار نہ فرماتے بلکہ اسی سے سوال فرما لیتے، اور یہ اشارہ ہوتا کہ اس سوال کا جواب دینے کی اجازت نہیں. جیسے ایک دیہاتی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اب انسان کو علم نہ ہو تو کہہ دے مجھے نہیں معلوم، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے نہیں معلوم، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ نے ان سے سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ساری نشانیاں بیان کر دیں، مہینہ بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی کہ قیامت کب آئے گی، محرم کا مہینہ ہوگا، 10 تاریخ ہوگی اور دن جمعے کا ہوگا، نشانیاں بھی بتا دی. صرف ایک چیز رہ گئی، وہ ہے کہ قیامت کس سن میں آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی. تو وہ راز الہی ہے جس کے اظہار کرنے کی آپ کو اجازت نہ تھی. تو کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی کتنے سال باقی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ جب بھی آئے گی، جلدی آئے یا تاخیر سے آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات یہ ہے کہ تو نے تیاری کیا کی ہے. تو اس نے کہا کوئی تیاری نہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، میں تو صحابی ہوں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، میں تو صحابی ہوں. صحابی کا تو درجہ یہ ہے کہ صحابی ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کی راہ میں دے دے، اور غیر صحابی احد پہاڑ سونے کا بھی دے دے، تب بھی غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یعنی صحابہ کرام کو اپنے اعمال پر کوئی فخر نہیں تھا، وہ صرف حضور کے دامن کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کوئی تیاری نہیں ہے، بس صرف ایک ہی چیز ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا. تو حضرت انس کہتے ہیں ہمیں زندگی میں دو خوشیاں نصیب ہوئیں، ایک خوشی اس دن نصیب ہوئی جب ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت دی، اسلام کی دولت کے بعد دوسری خوشی آج ملی ہمیں کہ جب حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا، کہتے ہم بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، تو انشاءاللہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. تو منافقین باہر نکل کر پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو ان کو تو غیب کا علم ہی نہیں ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے حضور کے غیب کے علم پر اعتراض کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ منافقین کا طریقہ. آپ پڑھ لیں تاریخ، کسی صحابی کا ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا کبھی انہوں نے حضور کے علم غیب پر اعتراض کیا ہو. بلکہ صحابہ تو بات میں ہر بات میں یہ کہتے اللہ و رسول و عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کے رسول زیادہ جانتے، بلکہ وہ حضور کے سامنے تو اپنے علم کو حیثیت ہی نہیں دیتے تھے. 10 ذی الحجہ خانہ کعبہ کے سامنے طواف کرنے کے بعد، طواف زیارت کرنے کے بعد رسول اللہ نے جو حج فرمایا، آخری حج حجۃ الوداع، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا آج کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا یہ شہر ہے؟ تو سب جانتے تھے مکہ ہے، مہینہ ذی الحجہ ہے اور تاریخ 10 ہے. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے جو کل تو ہم میدان عرفات میں تھے، رات ہم نے مزدلفہ میں گزاری ہے، صبح کنکریاں ماری ہیں، قربانی کی ہے اور احرام اتارے ہیں، اور اب ہم طواف زیارت کر رہے ہیں، تو 10 ذی الحجہ ہے، یوم النہر ہے اور خانہ کعبہ سامنے موجود ہے، تو یہ شہر تو مکے کا ہے. صحابہ نے ہر سوال کے جواب میں یہ کہا اللہ و رسول و عالم، ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. تو صحابہ نے کبھی بھی حضور کے علم پر اعتراض نہیں کیا. تاریخ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ چیلنج ہے کہ حضور کے علم پر اعتراض صرف منافقین نے کیا. تب یہ باہر نکلے اور وہ اعتراض کرنے لگے. تو منافقین کیا کرتے، حضور کی مجلس میں آ کر سوالات کرتے، ایسے سوال کہ جن کا جواب دینا حضور پسند نہیں کرتے. تو پھر باہر نکل کے کہتے دیکھو ان کو آتا ہی نہیں ہے کچھ، نعوذ باللہ من ذالک. فلما اکثر علیہ غضب، جب زیادہ سوالات کیے تو سرکار جلال میں آئے. ثم قال للناس سلونی عما شئتم، آپ نے فرمایا تم یہ مت سمجھنا میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے علم نہیں ہے، حکمت کے پیش نظر جواب نہیں دیتا، لیکن آج میں تمہیں اپنا علم بتاتا ہوں، مجھ سے جو تمہیں پوچھنا ہے پوچھو، آج میں جواب دوں گا. آج کسی کے جواب میں میں خاموشی اختیار نہیں کروں گا، جو پوچھنا ہے پوچھو. قال رجل من ابی، ایک شخص کھڑا ہوا، میرا باپ کون ہے؟ اس نے سوال کیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کا نام نہیں معلوم، مطلب یہ تھا کہ میری ماں کی شادی نکاح جس شخص سے ہوا ہے اسی سے میں پیدا ہوا ہوں یا کسی اور سے. یہ وہ علم ہے جو کوئی نہیں جانتا، یہ خاص علم ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو آپ نے فوراً کہا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے اور تیری ماں نے کوئی برا کام نہیں کیا. فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ، فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، دوسرا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو تیرا باپ مشہور ہے، جس سے تیری ماں نے نکاح کیا وہ تیرا باپ نہیں ہے، تو فلاں کی اولاد ہے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور جو جواب دے رہے ہیں خوش ہو کر نہیں دے رہے، جلال میں دے رہے ہیں، اور حضور آج کسی کا پردہ نہیں رکھیں گے اور آج سب کے عیب ظاہر ہو جائیں گے. فلما را عمر ما فی وجہی، جب حضرت عمر نے حضور کے چہرے پر جلال دیکھا، فقال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ، تو رو پڑے، گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی حضور توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں. تو حضور نے فرمایا پوچھو پوچھو، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر روتے رہے اور یہ کہتے رہے، صحابہ روتے رہے، تو حضور پھر منبر سے نیچے جلوہ فروز ہوئے. اب وہ جو تھے حذیفہ کے بیٹے، وہ بھاگے بھاگے اپنی ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے ماں مبارک ہو، جو لوگ مجھے اور تجھے تانا دیتے تھے وہ تانا ختم ہو گیا، آج رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرا باپ کون ہے. یعنی حذیفہ کے بیٹے اور ان کی زوجہ اس بات کو جانتی تھی کہ رسول اللہ نے جو بات کہی ہے صحابہ کو ان پر بھروسہ ہے کہ حضور نے جو بات کہی وہ اللہ کے حکم سے فرمائی ہے. تو معلوم ہے ان کی ماں نے کیا کہا. ماں نے کہا افسوس ہے تجھ پر، تیرے جیسا کوئی نادان نہیں ہوگا. ارے زمانے جاہلیت کی عورتوں کو کوئی عقل ہی نہیں تھی، زنا کرنا عام تھا اور اس زمانے میں زنا کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہوتا تو آج تو میری ناک کٹوا کے رکھ دیتا. انہیں بھی یقین تھا کہ آج سرکار بتا ہی دیتے. یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیث لکھی، شارحین نے اس پر تبصرہ کیا، شرح کی، اور یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اولین و آخرین کا علم دیا، مگر آپ سوال کا وہی جواب دیتے ہیں جس کے جواب دینے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. اسی طرح بخاری شریف میں کتاب بدء الخلق ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 3192. بس اب ہم اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. اس حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عمر کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے حضور نے وعظ شروع کیا، ظہر کی نماز آپ پڑھنے کے لیے ممبر سے اترے ہیں، پھر ظہر کی نماز کے بعد پھر وعظ شروع کیا، پھر عصر کے لیے ہم ممبر سے اترے ہیں، پھر عصر سے مغرب تک وعظ کیا، فجر سے لے کر مغرب تک یہ درس کی نشست تھی۔ یہ وقت بظاہر طویل لگتا ہے، لیکن جو کچھ حضور نے بتایا اس اعتبار سے بڑا مختصر وقت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کائنات کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے 50,000 سالہ دن میں کیا ہوگا، اور پھر جنتی جنت میں داخل ہوئے، جہنمی جہنم میں داخل ہوئے، حضور نے ان ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور اس میں کوئی ایک بات بھی آپ نے باقی نہ رکھی۔ اب اتنی تفصیل فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک بظاہر ممکن نظر نہیں آتی، تو مفسرین اور محدثین علماء جو تھے انہوں نے اس پر کلام کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے وقت کو طویل کر دیا ان کے لیے، وقت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ صحابہ نے یہ ساری چیزیں ایک ہی دن میں سماعت کر لیں۔ اور پھر حضرت امام بخاری لکھتے ہیں فاخبرنا بما کانا و بما ہوا کائن، جو ہو چکا ہے، یہ امام مسلم نے لکھا کہ اس حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے یہ ایک دن میں کتنا علم دیا صحابہ کو، فرمایا جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ بتا دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ پھر جتنا اللہ نے چاہا ہمیں یاد رہا، اور ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جسے ان باتوں میں سے زیادہ باتیں یاد رہی، تو جسے اللہ نے چاہا اسے یہ باتیں یاد رکھی گئیں، یعنی اسے یاد رہیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتنا سرکار نے نوازا ایک دن میں کہ بہت سی باتیں ہم بھول گئے، تو کہتے ہیں بھول گئے لیکن جیسے کسی کا چہرہ دیکھا ہوا ہو، جب سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ اس کو دیکھا تھا اور فلاں جگہ پر دیکھا تھا، یہ بات ہوئی تھی اس سے۔ ابھی میں کہوں آپ سے کہ یہ بتائیے ایئرپورٹ پر 4 سال پہلے 2 گھنٹے آپ نے جس سے بات کی تھی، ذرا اس کی شکل بنا کے دکھا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کی شکل آپ کے سامنے آئے تو فوراً یاد آ جاتا ہاں یہی آدمی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک جو بھی واقعہ ہوا، جو واقعہ ہوتا میں یاد آ جاتا کہ ہاں حضور نے اس کی خبر دی ہمیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صرف یہی یاد نہیں آتا، بلکہ واقعات کی ایسی لڑی حضور نے ہمیں سنائی تھی کہ ایک واقعہ سامنے آتا تو یاد آ جاتا اب اس کے بعد یہ ہونے والا ہے، پھر دوسرا واقعہ ہوتا تو یاد آ جاتا اس کے بعد اب یہ ہوگا۔ تو بتائیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث طیبہ، اور وہ بھی بخاری شریف، اتنی واضح بات ہونے کے باوجود پھر بھی حضور کی شان و عظمت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو بتائیے کتنا بد نصیب ہے وہ شخص۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس بد نصیب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے ذہنوں کو نفس و شیطان کے وار سے نجات عطا فرمائے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو مقام دیا تو امتی کو چاہیے کہ وہ محبوب کبریا کے مقام کو سمجھے اور اس مقام کو سمجھ کر ان کی شان و عظمت کو بیان کرے۔ کوئی بیان کرے یا نہ کرے، ورفعنا لك ذکرک ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ تو آپ اس موضوع پر اگر یہ کتاب لے لیں گے، صحیح بخاری اور عقیدہ علم غیب، اور شروع سے لے کر آخر تک آپ اسے پڑھ لیں گے، تو جہاں عقیدہ درست ہو جائے گا وہاں آپ کو رسول اللہ سے جو محبت ہے اس محبت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور جب یہ علم ہوگا پھر اللہ کی رحمت بھی ہوگی تو ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ کبھی شیطان نے حملہ کیا اور کوئی وسوسہ آیا تو فوراً یاد آ جائے گا کہ ارے یہ تو خود حضور نے فرمایا ہے، خود امام بخاری نے لکھا ہے، خود حضرت عمر نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے جو کچھ ہو چکا اس کا بھی ہمیں علم دیا اور جو کچھ ہونے والا اس کا بھی علم دیا. تو جب صحابہ کرام کے علم کا یہ عالم ہے تو حضور کی کیا شان ہوگی. بس بات صرف یہی ہے کہ وما توفیق الا باللہ، یہ سب اللہ کی توفیق پر ہے، جسے چاہے نواز دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ہمیں برے عقیدے سے، بری سوچ و فکر سے محفوظ فرمائے. ہم ہر نشست میں آخر میں اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ غیر عالم کو بحث کرنے کی اجازت نہیں. غیر عالم کو، جو عالم نہیں ہے اور جو اس مسئلے میں ماہر نہیں ہے، اسے الجھنے کی اور بحث کرنے کی یا مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ زید ایک شخص ہے، وہ بدعقیدہ لوگوں سے بحث کرتا ہے اور اتنا ماہر ہے وہ بحث کرنے میں کہ کئی بدعقیدہ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، لیکن زید عالم نہیں ہے. تو بتائیے بدعقیدہ لوگوں سے اس کا الجھنا، بحث کرنا، مناظرہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب ذرا سوچئے گا، وہ عالم نہیں تھا زید، لیکن اتنا ماہر تھا کہ بدعقیدہ لوگوں سے بحث کر کے، الجھ کر، مناظرہ کر کے کئی لوگوں کو توبہ کروائیے. اگر کوئی دوسرا مفتی ہوتا تو کہتا کیا بات ہے زید کی، میں تو اس کے پاؤں دھو کر پی لوں. لیکن اعلی حضرت کا قلم چلتا ہے شریعت کے مطابق. آپ نے فرمایا زید کا اپنا یہ ذوق ہے، مگر شریعت نے غیر عالم کو الجھنے کی اجازت نہیں دی، بحث کرنے کی اجازت نہیں دی، مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو زید کا یہ عمل حرام، اشد حرام اور سخت حرام ہے. یہ الفاظ ہیں اعلی حضرت کے، زید کا یہ عمل حرام، اشد حرام، سخت حرام ہے. غیر عالم کے لیے ضروری یہ ہے کہ بدعقیدہ لوگوں سے دور بھاگے، نہ ان کے ساتھ کھائے، نہ پیئے، نہ دوستی کرے، ان سے دور بھاگے. یہ اعلی حضرت لکھتے ہیں. اور اگر کوئی سمجھنا چاہے، کوئی ایسا شخص ہو جو سمجھنا چاہتا ہو، تو اسے علماء اہل سنت کی کتابیں دے دی جائیں، علماء اہل سنت کی طرف رہنمائی کر دی جائے، بھائی آپ جا کر مل لیجئے. اگر اس نے کوئی سوال کیا جواب آتا ہو تو آپ جواب دے دیں. کیونکہ جو لوگ پریشان ہیں، نفس و شیطان کا حملہ ہے، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہیں جو ہم سے الجھنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اتنے سخت نہیں ہیں بلکہ شک میں مبتلا ہیں. کبھی کہتے ہیں اہل سنت حق پر ہیں، کبھی کہتے ہیں شاید وہ ہیں، کنفیوز ہیں. تو جو ضدی لوگ ہیں، جو الجھنا چاہتے ہیں، ان سے الجھنا اور بحث کرنا فضول ہے. کیونکہ ہم جب عالم نہ ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط جواب دینے کی وجہ سے کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو. تو انہیں تو یہی کہیں کہ بھئی یہ عقیدہ ہے، آپ جا کر کتابیں لے لیں، فلا عالم سے مل لیں. لیکن جو کنفیوز ہو، اور وہ آپ کا دوست بھی ہو، آپ کنفیوز ہو گیا، وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو آپ یہ کتاب دے دیں، جتنا آپ کو معلوم ہے پہلے ہی کہہ دیں میں عالم نہیں ہوں، مجھے کوئی خاص معلومات نہیں، ہاں یہ چند باتیں مجھے معلوم ہیں. اب وہ دو چار سوالات کرے، آپ کو جواب نہ آئے، آپ کے بھائی اس کے جوابات مجھے نہیں آتے، میں نے پہلے ہی کہہ دیے. یا جواب تو آتے ہیں لیکن مجھے جواب دینے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، لہذا آپ فلاں عالم سے جا کر مل لیں اور اس طریقے سے آپ اس کی رہنمائی کر دیں، کتابیں دے دیں. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کتابیں دینے سے، رہنمائی کرنے سے بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عام طور پر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو وہ پڑھتے ہیں، خاص طور پر ان نمازوں میں کہ جن نمازوں میں امام تلاوت سری کرتا ہے، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یا عشاء کی آخری دو رکعتیں، یا مغرب کی آخری ایک رکعت، تیسری رکعت. تو اس میں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی سورت ملانی، بلکہ خاموش کھڑا رہنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام جو تلاوت کر رہا ہے اگر اس کی آواز آ رہی ہے تو اسے غور سے سننا ہے، اور امام کی تلاوت کی آواز نہیں آتی تو سورہ فاتحہ کو تصور ملائے اور اس کے معنی کا تصور کرے، اس کی اجازت ہے، لیکن پڑھنے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جب التحیات ہم پڑھتے ہیں تو التحیات کو بھی اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں. آخری جو رکعت ہوتی ہے اس میں جو ضروری چیز ہے وہ صرف التحیات پڑھنا ہے. اگر کسی کو جلدی ہو اور وہ طویل درود پاک اور جو دعائیں ہیں وہ چھوڑ دے کسی جلدی کی وجہ سے، جیسے سفر پہ جانا ہے، ٹرین اگر چھوٹ جائے گی اس وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، اور آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر مختصر درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دے تو کوئی حرج نہیں. مثلا التحیات مکمل کر لیں اور درود شریف اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیں، یا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام پھیر لیں تو کوئی حرج نہیں. مگر التحیات کا پورا پڑھنا اور اتنی آواز سے پڑھنا کہ اس کے کان سن لیں، یہ ضروری ہے. نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ طہارت ہے. اور طہارت کے معنی کیا ہیں؟ طہارت کے معنی یہ ہیں کہ اس کا وضو بھی صحیح ہو، اگر غسل فرض ہو تو صحیح طور پہ غسل کر چکا ہو، اور اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو جسم کے اعضا نماز کی جس جگہ پر ٹچ ہوتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب سب سے پہلا جو مسئلہ ہے طہارت میں وہ وضو کا مسئلہ ہے. وضو میں سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، لیکن چار فرائض ہیں. اگر یہ چار فرائض صحیح طور پر ادا کر لے تو وضو ہو جائے گا. اگر سنت میں کوتاہی ہوئی تو محرومی ہے، مستحب چھوٹ گیا تو فضیلت سے محرومی ہے، لیکن وضو نام ہے چار فرائض کا. بس آخر میں یہ چار فرائض سن لیں. اور ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ فقہی مسائل سارے کے سارے بیان نہیں کیے جا سکتے، یہ چند اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہمیں شوق پیدا ہو اور ہمیں احساس پیدا ہو کہ ہم سیکھیں. اور اس سیکھنے میں جو بہترین کتاب ہے وہ بہار شریعت ہے. بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، کپڑا کیسے پاک کیا جائے، اور بہت سے ضروری مسائل ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ بہار شریعت کا دوسرا حصہ حاصل کریں اور وضو کے، غسل کے مسائل اس میں سے سیکھیں. تو وضو کے چار فرائض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں پاؤں کوہنیوں، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ چار فرائض ہیں. اس میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سماعت کریں گے. اب نشستیں جو صرف 7 باقی ہیں, 4 نشستیں ہو چکی ہیں. جتنے بھائی اور جتنی بہنیں شریک ہوئے, دعا فرمائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو 7 نشستیں باقی ہیں, ہمیں اس کی بھرپور دعوت دے کر اپنے ساتھ کم از کم 2 افراد ساتھ میں لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں, عزیز ہیں, حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب, ان کی بڑی ہمشیرہ, ان کا انتقال ہو گیا, کل انتقال ہوا اور صبح آج جو نماز جنازہ تھی, ایک مرتبہ اسال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اور 3 دفعہ قل ہو اللہ احد شریف پڑھ لیجیے. مرحومہ کا سوئم کل بروز پیر مغرب سے عشاء حبیبیہ مسجد دھوراجی کالونی میں ہوگا. مرحومہ کا سوئم کل بروز پیر مغرب سے عشاء کے درمیان حبیبیہ مسجد جو دھوراجی کالونی میں ہے, جسے مفتی اعظم ہند فرماتے کہ آپ دھوراجی کہنا پسند نہ فرماتے, کیونکہ دھورا جو ہے وہ ایک ہندو کا نام ہے اور جی جو ہے وہ ادب کے لیے آتا ہے. تو مفتی اعظم ہند جو ہے, جو انڈیا میں دھوراجی ہے اس کو آپ کہتے دھورا. تو جو دھورا کالونی ہے اس میں حبیبیہ مسجد کے اندر انشاءاللہ کل مغرب سے عشاء مرحومہ کا سوئم ہوگا, اور مرحومہ کی رہائش جو گلشن اقبال نیو دھورا کالونی میں ہے اے فیز میں, تو وہاں خواتین کے لیے کل 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک انشاءاللہ تعالی سوئم کی محفل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے کریم مالک و مولا پروردگار, تیرے بندے تیری بندیاں اس مبارک نشست میں حاضر ہوئے, سب کی حاضری قبول فرما. اے اللہ, جو 7 نشستیں باقی ہیں, ہمیں خود بھی آنے اور دوسروں کی دعوت دے کر, دوسروں کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لے کر آنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک و مولا اے پروردگار, ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ, مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہ العالیہ کی بہن طاہرہ مرحومہ کی مغفرت فرما. اے اللہ, ان کو اپنی رحمت کے جوار میں جگہ عطا فرما. قبر و آخرت کی تمام منازل آسان فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے کریم مالک و مولا, آج تک جو دلی جائز تمنائیں, دعائیں اور آرزویں کی ہیں, آئندہ کریں گے. جو بہتر ہو ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں, خیر و عافیت کے ساتھ قبول و منظور فرما. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. مرحومہ کا جو سوئم خواتین